ช่วยกันรักษาวงศ์สกุลพระพุทธศาสนาในทางศาสนาพระพุทธเจ้าเคยเทศเอาไว้ว่าศาสนาของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบไปก็อาศัยพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามระเบียบแห่งพระธรรมวินัยนั้นๆโดยไม่ขาดตกบกพร่องศาสนาของเราตถาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่าว่าแต่ 5,000 ปีถ้าหากมีพุทธบริษัทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดศาสนาของเราตถาคตก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงอยู่ตราบนั้นดังนั้นความเสื่อมความเจริญของศาสนาของเราตถาคตก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4ไม่มีใครจะมาทำให้ศาสนาของเราเสื่อมได้นอกจากพวกเราเองอันนี้ก็แสดงว่าพุทธบริษัทก็เป็นลูกตระกูลหนึ่งเป็นลูกในตระกูลพระพุทธศาสนาดังนั้นพระพุทธศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญก็อยู่ที่พวกเราซึ่งเป็นกุลบุตรกุลธิดาในตระกูลของพระพุทธเจ้าสมณะสักยะบุตรเราบวชเป็นสมณะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของเราเวลานี้องค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหนังไม่ปรากฏแก่เราแต่คำสอนของพระองค์ยังปรากฏอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ธรรมวินัยยังบริบูรณ์ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227ก็บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องหลักและวิธีการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็ยังมีอย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะอยู่เป็นนักบวชก็ตามศึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ตามขอให้ยึดมั่นถือมั่นในการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็เจริญเมตตาพรหมวิหารเสร็จแล้วแผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วเป็นการผูกมิตรไมตรีกับสัตว์ที่อยู่ในโลกวิญญาณพูดผีปีศาจถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราถ้าเราร้ายต่อเขาเขาก็ร้ายต่อเราสักขีพยานที่ปรากฏในคัมภีร์มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งจำนวน30รูปไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าภายในป่านั้นมีพูดผีปีศาจดุร้ายพอตกเวลาค่ำคืนพูดผีปีศาจมันก็ออกมาหลอกมาหลอนแสดงหน้าตาให้น่าเกลียดน่ากลัวส่งกลิ่นเหม็นไปตลบบริเวณจนพระทนไม่ไหวก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบท่านก็สอนให้พระภิกษุเจริญบทพุทธคุณคืออิติปิโสบทธรรมคุณคือสวากขาโตบทสังฆคุณคือสุปฏิปันโนและให้เจริญเมตตาพรหมวิหารเสร็จแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดจนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ด้วยเทอญเวลาน้อมจิตน้อมใจนึกจะกล่าวเป็นคำพูดเบาๆพอตัวเองได้ยินข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญกุศลได้สวดมนต์เจริญเมตตาพรหมวิหารข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรจงอนุโมทนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้แล้วนี้ด้วยเทอญอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นจุดยืนของชาวพุทธใครจะมีคาถาอาคมหรือบทสวดอะไรเช่นชินบัญชรเป็นต้นก่อนอื่นให้ตั้งใจสวดบทดังที่กล่าวมานี้จบไปก่อนแล้วจึงค่อยสวดบทอื่นๆถ้าเราสวดบทดังกล่าวนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันบทอื่นไม่ต้องสวดก็ไม่มีปัญหาอะไร